3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 5. Avem foarte puțin timp până când vom afla cine este săptămâna aceasta pe prima poziție în România's Airplay 100. Cu alte cuvinte, care este cel mai tare hit al momentului. Deocamdată, însă, o invit din nou în studio pe colega mea, Andreea Berghia, pentru... Hot release! Extra hot piesă pe care vă propun astăzi în România's Airplay 100. Un fost number one în Billboard, noul single Kelly Clarkson, lansat la mijlocul lunii decembrie anului trecut, a urcat rapid în topurile americane și... Încet, încet văd că începe și Europa să-l asimileze. Inspirațional, de-a dreptul. Stronger, Kelly Clarkson, un Airplay 100 extra săptămâna aceasta. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Sper că v-a plăcut piesa aleasă de Andreea Belghia, Kelly Clarkson, Stronger. Romania Zerplay 100 continuă cu locul 4, Rihanna featuring Calvin Harris. We found love, baby! Number 4. I'm not afraid to